святы, любовь мою украв. Мав би золото, щедро б заплатив, що він її віддав. Кажуть, це мене, але то слова. Ти навчи мене, як щастя наше врятувати. Кажуть, це мене, але ти не плач. Пам'ятай мене, а нашу доленьку пробач. Не моя любов принесла біду, я грім з ясних небес. Світом править Бог, я його знайду. Кажуть, це мене, але то слова. Ти навчи мене, як щастя наше врятувати. Кажуть, це мене, але ти не плач. Пам'ятай мене, а нашу доленьку пробач. Кажуть, це мене, але то слова. Ти навчи мене, як щастя наше врятувати. Кажуть, все. Плач, пам'ятай мене, а нашу доленьку пробач.